μαλάκα, πού είσαι, δηλαδή. Έλα, μαλάκα, μέσα στο όνομα. Να ράξουμε λίγο. Τι μαλάκα, έλα, έλα, πάμε, πάμε, πάμε, έλα, έλα. Είσαι πάλι βρωμολόχος στο μικρόφωνο αυτό. Με τις βρώμικες στις ρήμες σας γαμάω στο λεπτό. Και σκάω στο σημείο κι εγώ εδώ. Εκπροσωπώ τους ρώτα σίγμα από τον άγνωστο γνωστό στρατογραμμένο. Γι' αυτό σας κάθαμε στο λαιμό. Πάνω στην πότα αγοραπάρω και σε βάζω στο ρυθμό. Κλάστε μας τα αρχίδια, έχουμε πρίζα αρχηγό. Είμαστε εμείς με όπλα και ατσάλινο μυαλό. Είσαι ζόμπι και σε σφάζω, άχρηστα MC. Βγήκα από το ρες, δεν είμαι νέα απειλή. Είμαι ταλάνια από την πόλη πιο πολύ από ό,τι εσύ είσαι. Στο δρόμο με τις λεύκες μπροστά μου, κάτσε προσοχή. Ήρθε η ώρα να σου δείξω ποιος καπνίζει πιο πολύ. Ήρθε η ώρα να σου δείξω κάθε τρύπα ανοιχτή. Εγώ παίρνω χασίσι ενώ εσύ παίρνεις το πουλί. Μέσα σε όλη την Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα θελήσεις να ραπάρεις. Μας περνάς για μαλάκες, μας σε παίρνουνε γαμιώντας. Σου βγαίνω με κόκκινο και κοιτάς απορώντας. Ρώτα σίγμα μέσα στη 13η εντολή. Είναι ποιοι η ρώτα σίγμα είναι αυτή. Το ρώτα σίγμα τα μικρόφωνα δεν είναι μπλε και φθηνά. Εμείς έχουμε μικρόφωνα πυκνωτικά. Εμείς είμαστε αυτοί που φοράμε τα χαρτιά και σκοτώνουμε καριόλιδες μέσα στα στενά. Δικά ζεστά στον καθένα ξεχωριστά μουλιά. Αν με δεις μολές αυτές θα σου φύγει η μαγιά. Μέχρι να μας στάσεις σου λέμε αντεγιά. Κορυφαίοι στην Ελλάδα ρώτα σίγμα έτσι απλά. Έτσι απλά. Μέσα σε όλη την Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα θελήσεις να ραπάρεις νέα γεύση σοκολάτα. Μέσα σε όλη την Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα θελήσεις να ραπάρεις νέα γεύση σοκολάτα. Μέσα σε όλη την Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα θελήσεις να ραπάρεις νέα γεύση σοκολάτα. Μέσα σε όλη την Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα θελήσεις να ραπάρεις νέα γεύση σοκολάτα. Καταγαμίσαμε πάλι, έχει μαλαγίες. Τι γάμισε. Εντάξει. Ευτυχώς που έχουμε τον Master Freeza, τον αρχηγό. Ο Master Freeza, γιο. Μαλάκα είναι γαμάτος ο τύπος, όμως. Είναι πολύ γιο, ρε φίλε. Είναι πολύ γκάγκστα, είναι αλάνι. Μαλάκα έχει σκοτώσει τις περισσότερες από όλους μας, μαλάκα. Δεν ξέρω που τα καταφέρνει. Είναι γκάγκστα, είναι γκάγκστα. Μαλάκα έχει το καινούργιο μπλε που πήρε. Γάμισε τα μαλάκα. Μιλάμε τεράστιο, φίλε. Και λαβίνε, δεν ξέρω τι. Όχι, όχι, ένα καινούργιο στυλ σνάιπερ, αλλά πετάει πολλές σφαίρες μαζί. Φίλε, είναι κορυφαίο. Δεν άκουσα ένα τέτοιο όπλο. Καλύτερα από που κάνει και ταινίες, φίλε. Α, δεν σου είπα το EJ το 5 που πήρε και φτιάχνει λούπες. Ναι, μα κορυφαίο. Εγώ ακόμα με το ένα κάνω. Αφού εμείς δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Εμείς είμαστε εσεί γιο να πούμε και εντάξει. Εμείς είμαστε γιο ράπερς, είμαστε οι καλύτεροι. Μαλάκα, δεις την καινούργια καδένα, την καινούργια. Σε όλη την Ελλάδα, ρώτα ψήφα. Έχω μια χρυσή καδένα καινούργια. Έχω γύρω σε 8 σπίτι τώρα, πώς 9. Αλλά φίλε, αυτή είναι η καπέντε, φίλε.